وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يا إلهي جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کیرگرام گرین ٹاؤن لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں مختلف علاقے جو محبت و عقیدت دے جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں آج دے خوبصورت پروگرام دی زندہ دل انتظامیہ میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرمائے ساڈا اس مقام تے میری بیٹھنا اللہ ذل جلال قبول فرما کے ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جنہاں دوستاں نے احباب نے آج دی اس کانفرنس واسطے دن رات محنت کیتی ہے دن رات کوشش کیتی اس دی کامیابی واسطے میں دعا گو ہاں اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے اور میرا خالق اس علاقے دی مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرمائے تساں حضرات جتھوں تشریف لے آئے ہو اللہ پاک ہر قدم تے اجر و ثواب اور نیکیاں نصیب فرمائے جنت دے راستے آسان فرمائے میرے برادرم محمد زبیر صاحب نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا جو اس وقت میں آیہ کریمہ تلاوت کی تھی تسی سمجھ گئے کہ میں والدین دی عصمت دے بارے ماں باپ دے ادب و احترام دے بارے کچھ عرض کراں سچی بات اے وے والدین او پھل نے جڑے ہر گھر دی رونق تے بہار نے یارو جدوں اے پھل مرجھا جان شہر خموشاں کفنی لپیٹ کے سو جان پھر خوبصورت کر بھی ویران ویران اور سننے سننے محسوس ہوندے نے اللہ پاک نے ماں باپ دیا بڑی رونقاں تے بہاراں بنائیاں نے اولاد نو پالنا سنبھالنا اولاد دے دکھ سکھ دا خیال کرنا اپنی اولاد دیا ترقی واسطے دن رات دعاواں کرنا اپنی اولاد نو ترقی دیا منزلاں تک پہنچان واسطے کوششاں کرنا اے ماں باپ دا ہی کم اے اے نوجوان تیرا باپ دیہاتی ہے तेरी मां पंजाबी बोलने वाली, नफरत न करे आकर। आज अगर तू पढ़िया लिखिया इंसान बने, डिग्रियां डिप्लोमे होल्डर बने, आज तू ऑफिसर बन गए, याद रख अपने मां बाप तो नफरत न करी। इन्हां दीआं दुआवां नाल ये तरक्कियां मिलियां ने। हजरात पूरी तवज्जो फरमाओ, अगर मैनू समझाण दा वल ना आए तुसी जरा अपने दिमाग नू हाजिर करना और समझण दी कोशिश करना। अल्लाह पाक दीआं नेमतां इंसान गिण नहीं सकदा, शुमार नहीं कर सकदा। इस कदर बेहदो हिसाब अल्लाह ने इंसान नू नेमतां नाल नवाजे, और मेरे अल्लाह दी हर नेमत एक दूसरी तो बढ़ के नेमत है। और कुछ नेमतां मेरे मालिक ने ऐसिया बनाइया, अगर एक बार नेमत हाथ चो निकल जाए दोबारा मिलन दे चांस भी बाकी रहंदे ने। जमीन विक जाए बंदा हड हराम ना होवे, बंदा मेहनती होवे, अल्लाह दी जात ते तवक्कल करने वाला होवे, जमीन बंदा दोबारा भी बना लेंदा है। मकान विक जाए दुकान विक जाए, बंदा मेहनती होवे मेहनत करे, दुकान दोबारा मिल जाती, मकान दोबारा मिल जाता है। नौकरी खत्म हो जाए, बंदा मुअत्तल हो जाए, कोशिश करके बहाल भी हो जाता है। हां ऐ घरेलू इस्तेमाल ना दिए चीजा कोई गुम हो जाए बंदा दोबारा भी हासिल कर लेंदा है। यारो कुछ नेमत ऐसिया ने जिड़ियां दोबारा नहीं मिलदियां। ऐ जिंदगी ऐसी नेमत है जड़ी जिंदगी नाल मैं जिंदा तुसी जिंदा, ये ऐसी नेमत है एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिलती। हां हां जवानी ऐसी नेमत है, बुढ़ापा आ जाए जवानी चली जाए फिर बंदा जितने मर्जी मजूना और कुश्ते खाए, मक्खन मलाइयां खाए, जितने मर्जी सीरप पीवे, जवानी चली जाए बुढ़ापा आ जाए, रब्बे जुल जलाल दी कसमें दोबारा जवानी नहीं मिलती। ये दुनिया आनी जानी देखी, ये दुनिया आनी जानी देखी, हर शय इसकी फानी देखी, जो आके न गया वो बुढ़ापा देखा है, जो आके न गया वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आई वो जवानी देखी। हजरात जवानी ऐसी नेमत है चली जाए दोबारा नहीं मिलती। याद रखना मां बाप भी ऐसी नेमत है, वालिदैन भी ऐसी नेमत है। एक बार शहरे खमोशा कफनी लपेट के सो जान, अखियां तरस दिया रह जा, अखा बरस दिया रह जा, ना मां दोबारा मिलती है ना बाप दोबारा मिलता है। नेमत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई। खुश नसीब ने वो लोग जो इस रिश्ते की कदर करते ने, बद नसीब ने वो लोग जो अपने मां बाप नू सतान वाले रुलान वाले। और फिर याद रखना दुनिया कायनात दे तजर्बात गवाह ने, जिन्ना औलादा ने मां बाप की कदर की थी जो उन्होंने मौका आया वो मां बाप की मसरत से पहुंचे, अल्लाह ने उन्हों की औलाद नू उन्हों का खिदमतगार बना छड़िया। और जिन्ना ने अपने मां बाप नू सताया, जिन्ना ने अपने वालिदैन नू रुलाया, जिन्ना ने दुख पहुंचाया अपने मापियां नू, फिर अपनी औलाद दे हत्थों सताए गए, अपनी औलाद दे हत्थों रुलाए गए, कोई उन्हां दे आंसू पूंजण वाला भी न मिलिया। आओ अल्लाह दा कुरान सुनो, मदीने वाली सरकार दा फरमान सुनो। मालिके कायनात ने अपने प्यारे कुरान अंदर ऐलान फरमाया, वाकाजा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इया, ये कह नहीं लगे तो फिर खुल के कह लो। मैं मजबूर नहीं करता भी सुभान अल्लाह कहो, तुहाडी सुभान अल्लाह मैं कड़ा मोटा हो जाना है, मैं तो उड़ा ही रहना है। जे कह नहीं लगे सवाब की नीयत नाल फिर खुल के कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है ना एदा खर्चा ना एदा परचा ना एदा कोई बिल, फिर क्यों संगदे उच्ची कहो सुभान अल्लाह। میں قرآن سناواں تسی سبحان اللہ کہو اللہ اللہ. سنو مالک کائنات دا قرآن, مالک کائنات نے فرمایا ایت ایت ایت اللہ پاک نے ایک ایت اندر اللہ پاک نے دو مسئلے بیان فرمائے. آیت ایک کے مسئلے دو بیان فرمائے, آیت ایک اندر اللہ پاک نے حکم دو فرمائے. محبت نہ سنو, ذرا پیار نہ سنو, عقیدت نہ سنو مسلمانوں. وقضا رب کا اللہ تعبدوا الا اياه اے بندے تیرے رب دا فیصلہ ہے, سن تیرے رب دا فیصلہ کیا ہے, اپنے خالق دا فیصلہ سن لو, اپنے مالک دا فیصلہ سن لو. دنیا دی کسی کوڑ دے فیصلے دی بات نہیں کر رہا, دنیا دے کسی سیشن دی بات نہیں کر رہا, دنیا دے کسی تھانے دار دی بات نہیں کر رہا, دنیا دی کسی سالسی عدالت دی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا رب ذل جلال دی عدالت دی بات کر رہا. اللہ اللہ اللہ مسلمان جڑا دنیا دی کوڑ دا فیصلہ ٹکڑا ہے, دنیا دی عدالت دے فیصلے دی قدر نہ کرے. اللہ اللہ اللہ وہ سلاواں جیل دیا سوراخاں بن جاندیا نے. اور جڑا رب دے فیصلے دی قدر نہیں کرتا, اللہ پاک دا فیصلہ ٹکراندا ہے, وہ ظالم دیا سلاواں جہنم بن جاندا ہے. دعا کریا کر اللہ سب نو محفوظ فرمائے. اللہ اللہ اللہ مالک نے فیصلے دیا دو شکا بیان کیتیا, دو شکا اندر اپنا فیصلہ بیان فرمایا. سنو پہلی شک اندر اپنی توحید بیان فرمائی, پہلی شک اندر اپنی یکتائی دا تذکرہ فرمایا. مالک کائنات نے فیصلے دی پہلی شک اندر اپنی کبریائی دا تذکرہ فرمایا. اللہ تعبدوا الا اياه اے بندے عبادت کرنی ہے تے بس اللہ دی کرنی ہے, پوجا کرنی ہے تے اللہ ذل جلال دی. اللہ اللہ اللہ رکوع سجدہ کرنے تے اللہ پاک نو کرنے ہے, جبین نیاز چکانی تے اللہ پاک دے سامنے, نظر نیازا دینی ہے تے اللہ دے نا دیا, منتا مروتی اللہ دے نا دیا, چڑھاوے اللہ پاک دے نا دے, سبیلا لانی تے اللہ دے نا دیا. اللہ اللہ اللہ سنو مسلمانوں, سنو اللہ پاک دا قرآن سنا رہے ہیں. سبیلا لانی تے کی دے نا دیا, اللہ دے نام دیاں لانیاں. کیوں سب کچھ دین والا کون ہے؟ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا, جدو ہر چیز دا خالق و مالک اللہ ہے, ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے, پھر سبیلا اللہ دے نام دیاں لایا کر, مخلوق دے نام دی سبیل لا کے اس مالک نو ناراض نہ کریا کر. آؤ لوگوں میں عرض کر رہے ہیں, عبادت تین قسم دی ہندی ہے. عبادت کنے قسم دی ہندی ہے؟ سارے بولو. یہ تانوں نہیں پتا پھر کسی کو بھی نہیں پتا. اور دن رات اللہ دی توحید واہ سننے والوں, خطبات جمعہ اندر, صبح دے درس اندر, رات دے جلسے اندر اللہ دی توحید سننے والوں, جے تانوں اس راز دا نہیں پتا تے کنوں پتا ہوئے گا؟ دسو عبادت دیاں کنیاں قسمہ نے؟ ہر نماز وچ اقرار کر دیو, اتحیات اللہ والصلوات والطیبات. کنی ہو گئی؟ سارے بولو. اتحیات زبانی عبادت, والطیبات بولو نہیں پتا, والصلوات والطیبات بدنی عبادت مالی عبادت. یہ تین قسم عبادت دیا مسلمانوں, قولی عبادت دا حقدار اللہ ہے, ورد وظیفہ کرنا ہے تے اللہ دے نام دا کرنا ہے, ذکر کرنا تے اللہ پاک دے نام دا کرنا ہے. اللہ اللہ اللہ پھر بدنی عبادت دا حقدار بھی اللہ ذل جلال ہے, چکنا ہے تے اللہ دے سامنے, رکوع اللہ دے سامنے, سجدہ اللہ پاک دے سامنے. اور تیسری بندگی دی عبادت مالی عبادت, مالی عبادت دا حقدار بھی اللہ ہے, نظر نیازا اللہ دے نہ دیا, منتا منوتی اللہ دے نہ دیا, چڑھاوے سبیلا اللہ پاک دے نہ دے. کیوں؟ ساری کائنات دا خالق و مالک جو اللہ ہے, تا تے لوگوں میں گلی گلی کہندا پھرنا اکو اللہ سارے دا حاجت روا, قرآن کولو پوچھ بندے آ. ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ. اور تیری زبان میرے اللہ نے بڑھائی ہے، اس اللہ دی کبریائی دیا گلا سن کے اودی سنا بیان کریا کر، اودی تسمیہ بیان کریا کر، اودی پاکی دا اعلان کریا کر۔ او جدو اپنے خالق نو تو پاک کہے گا او تے ہے ہی پاک ہے، جدو تو خوش ہو کے کہے گا سبحان اللہ میرا اللہ پاک ہے، کمزوری تو پاک ہے، نیند تو پاک ہے، اونگ تو پاک ہے، بھوک پیاس تو پاک ہے، ہر قسم دے شریک تو۔ جدو پاک کہے گا اللہ راضی ہو کے تیرے واسطے اعلان کرے گا، اے میرے بندے میں تیرے کہن دا محتاج تے نہیں، میں تے ہے ہی پاک، او مینوں پاک کہن والے آ جا تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے، جا میں تیرے گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ سنو، اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولو پوچھ بندے آ، روزی سب نو کر دا عطا، قرآن کولو پوچھ بندے آ۔ سنو بڑی پیاری گل، اے چیڑیاں چنوراں نو وی اللہ خود پالدا، اے چیڑیاں چنوراں نو وی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا، روزی پتھر چ دیندا جے پوچا، قرآن کولو پوچھ بندے آ، اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولو پوچھ بندے آ۔ اللہ اللہ اللہ، یا مسلمانو ذرا محبت نال سننا، پیارے یوسف نو پائیاں لے سی خوہ وچ سٹیا، علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے یوسف نو پائیاں نے سی خوہ وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا، او کھوہ کڈ کے تے کرے بادشاہ، قرآن کولو پوچھ بندے آ۔ موضوع کوئی ہوے، اللہ پاک دی توحید تو بغیر واعظ مکمل نہیں ہوندا، اللہ پاک دی توحید تو بغیر تبلیغ مکمل نہیں ہوندیاں، انبیاء نے مارہ کھادیاں اللہ دی توحید واسطے، اللہ اللہ اللہ، صحابہ کٹ گئے اللہ دی توحید واسطے، او مسلمانوں شہداء دا خون بہیا ہے اللہ دی توحید واسطے۔ میں عرض کرنا، جانا مال کے کائنات نے جتھے ماں باپ دی عظمتاں بیان کیتیاں، پہلے اپنے توحید دا تذکرہ فرمایا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، پیدا کرن والا اللہ، پالنے والا اللہ، روزیاں دین والا اللہ، مرادہ پوریا کرن والا اللہ، وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر چڑھے آئے، بندگی کرنی ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی، عبادت کرنی ہے تے اللہ ذل جلال دی۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آویرا، تیری مجھاں دے تھڑا اندر، ہوا نے اندر دودھ پیدا کرن والا اللہ ذل جلال، اللہ اللہ اللہ، او میرا مالک چاہے او دودھ خوش کر کے رکھ دے وے، او چاہے تے تینو دودھ تو محروم کر دے وے، جس اللہ پاک نے تیرے واسطے دودھ دی نہراں چلائیاں، سبیلا دودھ ہی او دے نہ دی لایا کر جڑا پیدا کرن والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، سنو فیصلے دی پہلی شک، اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ فیصلے دی دوسری شک، فیصلہ کی دائے، سارے بولو میرے اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دا فیصلہ۔ او مسلمانہ، جے دنیا دی کوڑ دا فیصلہ ٹکرائے، جیلاں دی سلاخاں سزا بڑھ جاندیاں، جے رب دا فیصلہ ٹکرائے گا، پھر یاد رکھی اللہ پاک نے مجرماں دے واسطے جڑی جیل بنائی، او دا نا جہنم ہے۔ اللہ کول دعا کریا کر، اللہ جہنم تو محفوظ فرمائے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ پاک دا فیصلہ ہے، اپنے ماں باپ نال نیکی کردے رہنا، والدین دا احترام کردے رہنا، ماں باپ دی صدا خدمتاں کردے رہنا۔ اللہ اللہ اللہ، او لوگو، اے ماں باپ نے جڑے تیرے میرے دنیا تے آن دا اللہ نے ذریعہ بنائے، تیرے میرے دنیا تے آن دا اللہ پاک نے وسیلہ بنائے۔ اللہ اللہ اللہ، انبیاء دنیا تے آئے، اولیاء دنیا تے آئے، صحابہ دنیا تے آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے وسیلہ تے ذریعہ ماں باپ نو بنائے۔ اے ماں پیو، تیری خاطر بڑیاں تکلیفاں بج رہی ہیں، انہاں ماپیا تیری خاطر بڑے دکھ اٹھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او ایک او ویلا سی جدو تو دنیا تے نہیں سی آیا، تیرے دنیا تے آن دی تیری ماں دعاواں کردی سی، تو دنیا تے نہیں سی آیا، تیرے آن دیا تیرا باپ دعاواں کردا سی، تینو اللہ کولوں منگ منگ کے تیرے ماپیا نے لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او ویلا یاد کرے اگر تیرے ماں باپ نے اللہ کولوں تینو منگ منگ کے لے آئے، حالے تو دنیا تے نہیں سی آیا، او دو بھی تیری محبتاں تیرے ماں باپ دے دل اندر موجود سن، او دو بھی محبت یہ چنگاری تیرے ماں باپ دے دل اندر سن، رو رو کے اللہ کولوں تیرے واسطے دعاواں کردے سن۔ اللہ اللہ اللہ، پھر بندے آ جدوں دنیا تے آیا ہے نا، اللہ پاک دا قرآن کیسا پیارا نقشہ کھچ رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ ذل جلال نے فرمایا اپنے ماں باپ نے نیکی کر دے رہنے، اللہ اللہ اللہ، خالق کائنات نے اس مقام تے فرمایا تہاڈا رب تانوں وصیت کردا ہے، نصیحتاں کر رہا ہے، تاکید کر رہے ماں باپ دے بارے، حملت امہو وہنن علی وہنل۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بندے جدوں تو اپنی شکم مادر سے، اپنی ماں دے شکم اندر سے، تیری ماں دے پیٹ وچوں تینوں غذا ملدی سی، تیری امی دے وجود وچوں تینوں خوراک ملدی سی، اللہ اکبر کبیرہ، تو ماں دے شکم اندر پروان چڑھ رہا سے، تو ماں دے پیٹ اندر نشو و نما پا رہا سے، تو اپنی اماں دے پیٹ اندر اللہ اللہ غذا حاصل کر کے نشو و نما پا رہا سے، تو بڑھدا جا رہا سے، صحت مند ہوندا جا رہا سے، جویں جویں تیری صحت بندی سی تیری ماں تے اوے کمزوریاں آ رہی سن، تیری ماں دے لک تے چھائیاں پی گئیاں، تیری ماں دے رخساراں تے چھائیاں پی گئیاں، او کمزوریاں آئیاں اولاد دی خاطر، او کمزوریاں آئیاں بیٹی بیٹے دی خاطر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دنیا دے کسے ڈاکٹر دی رپورٹ نہیں، اے دنیا دی کسے ہیلتھ ورکر دی رپورٹ نہیں، اے دنیا دے کسے میڈیکل لیبارٹری دی رپورٹ نہیں، او لوگو اے رپورٹ میرے اللہ دے قرآن دی رپورٹ ہے، اللہ پاک دے قرآن دی رپورٹاں نے، حملت امہ وہنا علی وہنل، تیری ماں تینو شکم اندر اٹھائے پیر دی، کمزوریاں دی حالت اندر، اللہ اللہ اللہ، مسلمان اللہ پاک تینو ویلے یاد کرا رہے آئے، اللہ تینو پل یاد کرا رہے نے، اللہ لمحے یاد کرا رہے، اللہ ذل جلال و سمے یاد کرا رہے، حملت امہ وہنل علی وہنل وفصاله فی عامین۔ ماں دیاں مشقتاں تے محنتاں، ماں دیاں قربانیاں بیان کر کے ماں بن جانا کوئی سوکھا ہے؟ اج نوجوان گلا پھاڑ کے بولدا ہے ماں دے سامنے حیا نہیں آندا، مگر افسوس اس نئی اس نیو جنریشن تے موبائل نال ہینڈ فری لائی، کن نال ہینڈ فری لائی، موبائل تے پتہ نہیں کدھر گپا مارن دے، ہس ہس کے گلاں کرے، میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرے، کدے نال؟ جن اج اک پی ملتی ہے، وہ جن تیرے جمن تو پہلے تیرے واسطے دعاواں کیتیاں، ادھر جلیاں گلاں کرنے، ادھر خوشیلیاں باتاں کرنے، اللہ پاک دی قسم تیری میٹھیاں گلاں، تیرے میٹھے بولاں دی حقدار تیری ماں ہے۔ تیرے میٹھے بولاں دی حقدار کون ہے؟ جن میٹھا بولنا سی ادھر کوڑا بولنا ہے، وہ جن پیار بھریاں گلاں کرنی سن ادھر چل کے بول رہے، کڑک کے بول رہے، گلا پھاڑ کے بول رہے، نہ ماں دا دل دکھایا کر۔ اللہ اللہ اللہ، او کد نال تیرا دل مل گیا جدھر پیار بھریاں گلاں پیا کرنا ہے؟ یہ کون دنیا تے آ گیا جدھر محبت بھریاں باتاں کر رہے؟ یہ ماں محبتاں دا حقدار تے تیری ماں سی نا، جس مالک کائنات نے جس ماں دے بارے فرمایا حملت امہ وہنا علی واہنل اولاداں والو ذرا توجہ فرمانا میں اپنی قوم دے جوان نو عرض کراں گا شادی شدہ جوان نو عرض کراں گا او جدوں ڈلیوری دا موقع ہوندا ہے اپنی بیوی نو مچھی وانگ تڑپدے ویکھ لے او دی اکھیاں وچ آنسو چمک دے ویکھ لے کدے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کوئی لفظ زبان چ نکل گیا ہوے مینوں اللہ واسطے معاف کر دی کدے تیری ماں تیرے باپ اپنے ساس سہرے اگے ہاتھ جوڑ دیے کوئی غلطی ہو گئی ہوے معاف کر دینا مرحلہ ایسا آ گیا پتہ نہیں زندگی بچے یا نہ بچے پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے اور جدو اپنی بیوی نو مچھی وانگ تڑپدے ویکھنے دو کڑیاں واسطے سوچاں چ گم ہو جایا کر ایک ویلا سی میری خاطر میری ماں بھی انجی تڑپی سی اپنی بیوی دا تڑپنا تینوں یاد ہے تے ماں دا تڑپنا کیوں بھول گئے اپنی ماں دا تڑپنا بھی یاد کریا کر اللہ پاک دا قرآن تو ویلے یاد کراندا ہے حملتم وہنن علا وہنل ایک مقام ایتھے اللہ پاک نے کمزوریاں بیان کیتیاں جو اولاد دی خاطر بیٹی بیٹے دی خاطر کمزوریاں آئیاں دوسرے مقام تے اللہ پاک نے تنگیاں تے تکلیفاں دے تذکرے فرمائے آواز آندی اللہ پاک دا پیارا قرآن کہہ رہا ہے حملت امہ کرحل ووضعت کرحا پہلے تکلیفاں نال اٹھا کے پھر دی رہی تکلیفاں نال تنگیاں نال اللہ اللہ اللہ بڑے اوکے اوکے تکلیفاں تے تنگیاں نال اپنے پیٹ اندر تو اٹھا کے پھر دی رہی ووضعت کرحا بندیا پھر بڑی تکلیفاں دے نال تینوں جنم دیتا ہے اے ویلے کون یاد کراندا ہے اللہ پاک یاد کرا رہے ہے اللہ اکبر کبیرہ اے کڑیاں کون یاد کرا رہے ہے میرا خالق یاد کرا رہے ہے کوئی بیٹی بیٹا ماں باپ دی گساخی نہ کرے کوئی بیٹی بیٹا ماں باپ دی بے ادبیاں نہ کرے کیوں بے ادبیاں دے واسطے اللہ پاک نے انجام کی بنائے سنو نبی پاک دا فرمان آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یدخلون الجنۃ تین قسم دے لوگ ایسے نے جنہ دا اللہ نے جنت داخلہ ہی بند کر چھڑے ہیں جڑے اللہ نے جنت داخل ہی ہون دینے اللہ کو دعا کر اللہ سنو اینا بد نصیبہ چنا فرمائے اللہ سنو خوش نصیبہ اندر شامل فرمائے جنہ دے واسطے جنت دے دروازے کھل جانے تین بد نصیب کون سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہو آپ دا پیارا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے محبت نہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ ہو اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر سنو نبی پاک دے فرمانے اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر لاکھوں درود ہو سلام ان پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر جا جا کے پیارا جوہاروں میں رویا بھائی جا جا کے پیارا جوہاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر سواریت کہہ دیو بنان لگیا بھی زور میرا لگیا سنان لگیا بھی میرا لگنے تھکی تو ہی جانے ہو دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا تو جو فرماؤ ذرا دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا اور ختم نبوت کہے تاج پایا اور ختم نبوت کہے تاج پایا ہو گئی نبوت اتمام جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر حضرات بات دور نہ چلی جائے عرض کر رہا سا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ. تین قسم دے بد نصیباں دا اللہ پاک نے جنت اندر داخلہ بند کر چھڑیا اے. اللہ اللہ اللہ, مالک کائنات نے انہاں جنت نہیں جان دینا. او کیڑے تین قسم دے بد نصیب نے؟ پہلا بد نصیباں دا طبقہ اے او بیٹیاں ہون یا بیٹے ہون. اللہ اللہ اللہ, او نہ خلف اولاد اے, نہ فرمان اولاد اے, بدتمیز اولاد اے, گستاخ اولاد اے, بے ادب اولاد اے, ماپیاں نوں روان والے ستان والی اولاد اے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کل والدی, ماپیاں دے گستاخ, والدین دے بے ادب, انہوں اللہ پاک نے کدے جنت دا داخلہ نصیب نہیں کرنا. کون نے؟ ماں باپ دے, ماں باپ دے. ہوں ساری زندگی باپ نو دکھ دیندا ہے, ساری زندگی ماں دا, ماں نو بدتمیز بدتمیزیاں مانگیا کردا ہے. جدو مر جاندے لوگ افسوس واسطے آئے, ہاں اے ڈراما گیر ٹلا جا منہ کر کے بہ جاندا ہے. پھر منی بیٹھے ہیں جی, بس جو اللہ نے منظور سے جی منی بیٹھے ہیں. پھر اے ڈرامے کرنا ہے ڈرامے. اے ظالم نے اپنا باپ ستا کے دنیا تو ٹھوریا, روا کے اپنی ماں دنیا تو ٹھوری. اے اونا بد نصیبا جے اپنے آپ نو شمار نہ کر بیٹھی, ورنہ تیری زندگی دکھاں نال میرا رب بھر کے رکھ دے گا. اگر دو جہاناں دی سعادت چاہے اپنے ماں باپ دا خدمت گار بن جا, خدمت گار بنے گا. سن میرے محبوب نے فرمایا, آ فرما دے رات میں جنت دی سیر کیتی, کہو سبحان اللہ. اللہ سونے سانو سارے اس جنت دا داخلہ نصیب کی فرمائی, جیدیاں سیراں ساڈے مصطفیٰ نے کیتیاں, جیدا دروازہ ساڈے آقا نے کھلانے. اللہ سانو اس جنت دا داخلہ نصیب فرمائی. آ فرما دے میں جنت دی سیر کیتی, مینو قرآن دی آواز آئی, کہو سبحان اللہ. کدی آواز آئی؟ مینو قرآن پاک دیا تلاوت دی آواز آئی. میں پوچھا کون ہے؟ آوازاں آ رہی نے. دسیا گیا سونے ہو یہ تا صحابی حارسا بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. حارسا بن نعمان اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا لوگو میں راہ جنت دیا سیر کردیا جنتاں دے اندر, جنت دیا باغ اندر حارسا بن نعمان نو قرآن پڑھدیا ویکھیا ہے. اللہ کو اللہ اللہ, بلا پتا کرو نا حارسا اندر کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تے خوبیاں دا سانو علم کوئی نہیں, بس اینا سانو پتا ہے نا حارسا اپنی ماں دیا خدمتاں بڑیاں کردا ہے, حارسا اپنی ماں نال پیار ہی بڑا کردا ہے, حارسا اپنی ماں دیا بڑیاں خدمتاں کردا ہے. میری سرکار نے فرمایا, رحمت کائنات نے فرمایا, ہاں ہاں ماں دی خدمت دی برکت دے نال اللہ پاک نے میرے حارسا نو یہ عظمتاں عطا فرمائیاں, اللہ پاک نے میرے حارسا نو شانہ عطا فرمائیاں. اللہ اکبر کبیرا, میں نگاہ نبوت نال تے نبوت والے کرنا نال حارسا نو جنت اندر قرآن پڑھدے سن کے آیا. جنہ قدر کیتی اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ, جنہ قدر کیتی اللہ پاک نے شان عطا فرمائی. ماں باپ نے نیکی کرنے والا عمل اللہ پاک نے اتنا پیارا لگ دے, والدین نال والدین دی خدمت کرنے والا عمل, والدین دی تعظیم و توقیر کرنے والا عمل, والدین دا ادب تے احترام کرنے والا عمل اللہ پاک نے اتنا پیارا لگ دے. اللہ بڑے بڑے طوفاناں دے رخ تال رخ موڑ دیندا ہے, اللہ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے. بخاری شریف اندر واقعہ موجود ہے, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو سنائے. سنتے رہندے ہو, بچپن تو سنتے آ رہے ہو, یا دھیانی کرانا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے تل بندے پہلے وقت اندر سفر پہ کر دے, پہاڑی علاقے دا سفر ہے, اچانک چکڑ آ گیا, طوفان آ گیا ہے, بڑی تیز بارش آ گئی ہے. یہ دوڑ کے خار اندر چلے گئے, اس پہاڑ دی چوٹی تو ایک چٹان رڑ دی آئی, آ کے خار دے دروازے دے سامنے رک جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ تین مسافر پھنس گئے, دروازہ بند ہو گیا ہے, نہ روشنی اندر آ رہی ہے, نہ کوئی ہوا اندر آ رہی ہے, غار اتنی غار دا دروازہ بند ہو گئے, اور تینوں بندے پریشان بیٹھے نے. کی بنے گا, کی بنے گا؟ لالا نکلن دا راستہ کوئی نہیں, چٹان اتنی بڑی ہے, تین بندے تے کیا کئی بندے بھی نو ہلا نہیں سکتے, اور تینے بندے پریشان بیٹھے نے. اللہ اللہ, پریشانی دے عالم اندر رب نال کالا ملا لیا, آپس اندر مشورہ کیتا ہے, یار آؤ نا اپنی اپنی زندگی دا کوئی عمل یاد کریے, جیڑا عمل خالص اللہ پاک دی رضا واسطے کیتا ہے. عملہ چ بعض اوقات کمی کتائی بھی آ جاندی ہے, مگر او عمل یاد کرو جیڑا خالص اللہ واسطے, کوئی نمود و نمائش نہیں, کوئی ریاکاری نہیں, کوئی ملمہ سازی نہیں. ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇਰਾਂ ਦੇਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਆਪੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਮੜ ਗਏ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਅੱਬੂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਪੀਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪੀਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਗ ਡਿੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸੌ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਲੈਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਾਵਣ ਤੇ ਸਾਹਿਰਾਂ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖਾਲਕਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਲੂਸ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਮੁਸੀਬਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਛੜਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਪਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, BA MA ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਚਾੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾ ਕਲ ਕੀ ਬਾਰਾ ਆਹਾਦੁਹੁਮਾ ਔ ਕਿਲਾਹੁਮਾ ਫਲਾ ਤਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਉਫਿਲ ਵਲਾ ਤੰਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ। ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕਹਿ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ, ਉਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਨ ਹਰਹੁਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਡਾਂਟਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਡਾਂਟਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਚਿੜਕਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਰੋ ਰਿਹਾ, بولے تو باپ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ پتر دی جدائی چ رو رہے ہیں. دعا کر اللہ کرے یہ غم کسے باپ نو نہ آئے, یہ دکھ کسے ماں نو نہ آئے. باپ رو رہے آئے, اتنا رویا. اگر میں کہہ دیواں کہ کائنات اندر اتنا کوئی نہیں رویا, لوگوں یہ مبالغہ نہیں ہوئے گا. کیوں؟ جیدے رونے قرآن بیان کر رہا ہے, جیدے خمان دے تذکرے قرآن کر رہا ہے, او باپ کتنا رویا ہوئے گا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, روئی جا رہے روئی جا رہے, رو رو کے دعاواں پہ کر دے نے. انما اشکو بصری وحزنی اللہ. رو رو کے اپنے مالک دا دروازہ کھڑکایا, رو رو کے اپنے مالک دے دروازے تے پہلا لائیا نے. کتنا روئے سنو اللہ پاک دا قرآن. اللہ اللہ اللہ, کتے ویڈیو دے آرے لگیا نہ رہنا, اللہ پاک دے قرآن والوں کتے کنارہ نہ کر جانا. حاضر کرو اپنے دماغ نو میرے وال, اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں, وابیزت عینا, وابیزت رب عزت عینا. پھر کہو اللہ پاک نے اس ایت اندر ایک باپ دا غم دسیا ہے, ایک ابے دا غم بیان کیتا ہے کہ پتر دے غم وچ باپ کیویں رویا ہے. مسلمانہ میں کیویں تسلیم کر لواں کہ باپ اپنی اولاد نال مخلص نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, لوگو جے باپ دے دل وچ اولاد دا درد نہ ہوندا, اگر باپ دے دل اندر اولاد دا احساس نہ ہوندا, اللہ پاک قرآن پاک اندر کسے انداز اندر بیان نہ کر دے. بلکہ کائنات نے ایک باپ دا رونا بیان کیتا ہے, ایک باپ دا غم بیان کیتا ہے. وب عزت عینا من الحزن فهو كظيم. اللہ پاک نے فرمایا, لوگو یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں دی بنائی چلی گئی, رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئیاں, رو رو کے اکھیاں دا نور چلا گیا. کس غم نے روایا جناب یعقوب علیہ السلام نو, کس درد نے روایا جناب یعقوب علیہ السلام نو, بیٹے دی جدائیاں نے روایا ہے. اللہ اللہ اللہ, مسلمان جے باپ دی محبت دا اندازہ کرنا ہوئے نا, جے باپ دے خلوص نو تولنا چاہے, پھر اللہ پاک دے قرآن دا ترازو پکڑ لے, تینوں پتا چل جائے گا باپ کتنا مخلص ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اے گرمی آ رہی, جون جولائی دا مہینہ آئے گا نا, کوئی تیسری چوتھی منزل تے اٹا لجان والا, تگاری لجان والا مزدور توپے بیٹھا اٹا لان والا, اور جا کے پوچھی تیرا آرام کرنو دل نہیں کردا, او اے نہیں کہے گا میں شام دی روٹی کھانی ہے. اللہ دی قسم, وہ کہندا ہے کی کریے, گرمی تے بڑی ہے, خطرہ بھی ہے جان دا, پر کی کریے, بچیاں دا پیٹ بھی تے پالنا ہے. یہ کیڑی خاطر کھپ رہے ہیں, وہ کی بھی خاطر جان جوکھا چ پا کے بیٹھا ہے, کی بھی خاطر موت دی اکھیاں چ اکھیاں پا کے بیٹھا ہے. انہوں بھی پتا ہے گرمی دا تکا لگیا, دو مہینے میں اٹھ نہیں سکاں گا. انہوں بھی پتا ہے بیماریاں بڑیاں بڑیاں آن پیاں, سب کچھ پتا ہے, مگر ویرا اپنی اولاد دی خاطر, اولاد دی خاطر, بچیاں دی خاطر, بچیاں دی خاطر, تے اولاد دے نخرے ہی نہیں مکتے. ماں بچارا مزدوری کرن دے, یہ نخرے ہی نہیں مکتے. یار دی شادی تے جائے گا تے انج پیسے سٹے گا جویں راتی حبیب بینک لٹ کے آیا ہے, اور چلیا تیرا باپ تے بچارا جان جو کھچ پائی بیٹھا ہے تے تو عیاشیاں کرتے لگے. اپنے ماں باپ دی قدر کرو, انہاں دے ہاتھ بٹایا کرو, محبت پیار کریا کرو. لا سنو ذرا, ساڑے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تے ایک دن منایا جاتا ہے جہاں نام ہے مدرس ڈے. کی دن منایا جاتا ہے؟ مدرس ڈے. کیا مانا؟ ماؤں کا دن, ماؤں کا عالمی دن, کہ سال کے بعد ماؤں کا ایک دن منایا جاتا ہے. سکولوں میں بچوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے مدرس ڈے, موبائلوں پہ میسج بھیجے جاتے مدرس ڈے. مدر ڈے کیا ہے؟ کہ ماؤں کا دن. حضرات, یہ ماؤں کا دن کسی انگریز نے منایا, مائیکل جان نے منایا. اسلام سال بعد ماؤں کا دن منانے کی دعوت نہیں دیتا, اسلام کہتا ہے ہر روز ماں کی خدمت کرو. ساڈا دین روز ماں کی خدمت کا والدہ دستا ہے. یہ پس منظر تھوڑا جہا سناوا تمہوں میں. مائیکل جان بڑا شکی القلب بندہ سی, پتھر دل انسان, छोटा जो हो तो मां स्कूल छोड़न गई, दाखिल करा के आई। फिर मां ने बार बार जाना, कदे रोटी लैके, कदे चूरी लैके, कदे शरबत लैके। बेटे नाल प्यार करना, बेटा थोड़ा जा बड़ा होया, एक दिन आके कहना, मामा मामा मदर मदर यू कैन नॉट मी बिहेड मी इन माई स्कूल, मेरे स्कूल ना आया कर, द पीपल जोक मी बिकॉज यू, तेरी वजह से लड़के मजाक करते हैं, तेरी अम्मा कहानी है, तेरी मां बदशक्ल है, लिहाजा तू मेरे स्कूल है, तू मेरे स्कूल नहीं आना। द पीपल जोक मी बिकॉज यू, तेरी वजह से लोग मुझे मजाक करते हैं। मां रोन लग पी, पुत्र मैं की करा, मेरे को रहा नहीं जाता, बेटा मेरा गुजारा नहीं होता, मैं तेनों ना वेखा। एक दिन चिड़किया, दो दिन चिड़किया, वक्त गुजरता गया, मां को रहा ना जाए, कदे रोटी लेके जाए, कदे टिफिन लेके जाए, कदे चूरी लेके जाए, कदे बिरयानी बना के ले जाए। बड़ा हो गया, कहता मां जदों मैं किसी मजलिस बैठा हुआ तो मेरे को ना आया कर, लोग कहते तेरी मां बदशक्ल, लोग कहते तेरी मां बदशक्ल खो कहानी, तो मेरे पीछे ना आया कर। बड़ा डांटिया, ओ मां बेचारी रो के चुप कर जाया करे, नाले क्या करे, पुत्र तेनों की पता मावां दे जिगर किहो जे हुंदे ने, मेरे को नहीं लिया जाता। इस चले नूं कौन दसे कि मावां दा अल्लाह पाक ने की शान बनाए। मैनू बैठे बैठे तेन दुनिया तो जाने वाली मां याद आई, हजरात ग्रामी शायर नहीं सबर जुमले बनने शुरू हो गए कि लोग मां जई जगते बाहर कोई ना, लोग मां जई जगते बाहर कोई ना, मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना। मैं दुआ करना अल्लाह मेरे समय जिन्ना जिन्ना दी मावां दुनिया तो टुर गई, अल्लाह जान वाली मावां दी कबर जन्नत दे बाग बना, जिन्ना दे बाप चले गए अल्लाह कबरां नूर नूर फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जदों घर जाओ मां सीने नाल लावदी, पुत्र करो टूरे मां दुआवां फरमावदी, वद मां नाल लोगो गमखार कोई ना, मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मावां नाल विड़े मापियां दे नाल वेड़े करा दे ने सज दे, मापियों बगैर कर खाली खाली लग दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आओ मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाओ ना, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, ऐसे कशमकश अंदर जिंदगी गुजरती जा रही है। मां तू मेरे कोल ना आया कर, मेरे यारां ते सजना दे कोल ना आया कर, मेरी जिथे बैठा हुआ चार बंदे उत्थे ना आया कर। लोग कहते तेरी मां कहानी क्यों, तेरी मां दा रंग सोना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, आखिर इन्हें शादी करा लिए ना, अपनी मां पिंड अंदर एक झोंपड़ी बना के दे आया है, अपना न्यूयॉर्क अंदर मकान बना लिया है। कहता अम्मा तू पिंड रहा कर, तेरा खर्चा मैं घर भेजिया करांगा, तू मेरे कोल लाया कर, मेरे को बड़िया बड़िया शख्सियात आंदिया, बड़े बड़े पर्सनैलिटी वाले लोग आंदे, तू मेरे इस काबिल ही कि तेन मैं अपने लोगों के सामने पेश करा। मां तू पिंड रहा कर, तेरा खर्चा मैं घर भेजांगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मां बेचारी रोंदी तोंदी इवें जिंदगी गुजारती जा रही है ना। दुआ करा कर अल्लाह अल्लाह हर औलाद नूं मां बाप का कदरदान बनाए। इनू अल्लाह ने बेटा दिता, बेटा महीने का हो गया, साल का हो गया, दो साल का हो गया, ये बेचारी तड़पया करे, हाए मैं वेखा मेरा पोता कैसा है, मेरे बेटे का बेटा कैसा, मेरे बच्चे की निशानी कैसी है। एक दिन रिया ना गया, पहुंच गई, जा कुंडा खड़काया, बच्चा चल फिरन वाले आके दरवाजा खोलिया, तो जल्दी ना दरवाजा बंद करके जाके कहता, पापा बदशक्ल सी एक औरत बाहर खड़ी है, वो अंदर आना चाहती है। दौड़ के बाहर गया, धक्का दे के ना पौड़ियां तो थले सुट के कहना, तुझे रोका नहीं था पीछे ना आया कर, गांव में रहा कर, फिर तू बाज नहीं आती। वो बेचारी उत्थे लेटी रोई जावे, दो मिनट बैठी रही, तीन मिनट बैठी रही, आखिर बेचारी अखियां दे आंसू सुक गए, फिर देहात चली गई। एक वक्त आया, हजरात में शॉर्टकट कर रहे हैं, एक वक्त आया, इन्हें एक रुका लिखिया, खत लिखिया, अपने पड़ोसी नूं जाके कहन लगी, जदों मैं मर जावां ना ते ऐ मेरा रुका मेरे माइकल जान नूं पहुंचा देना, हुण अपने कोल मेरी अमानत संभाल के रख। बीमार सी बेचारी, आखिर वो मां मर गई। जदों मरी ना, उस पड़ोसी ने वो खत पकड़िया, उहदे घर चला गया, जा कुंडा खड़काया, पहले तो बड़ा घबराया कि वह मां फिर आ गई, दरवाजा खोल के वेखिया, एक बार अंग्रेज खड़ा है, पेंट शर्ट वाला खड़ा है, नौजवान खड़ा है, उन्हें एक लैटर दिता, उन्हें कहा जी यह तेरी मां का लैटर है। خط کھولیا اتنے لیا سی بیٹا میرا خط غور سے پڑھنا میرا خط غور سے پڑھنا اس وقت پڑھنا جب تیرے پاس فرصت ہو مجھے پتا ہے تو میرا بیٹا بڑا مصروف ہے تیرے پاس وقت نہیں ہوتا بیٹا جب تو خالی ہو فارغ ہو اس وقت میرا خط پڑھنا اتھی بہ گیا سارا کچھ لکھیا تے کہنے لگی بیٹا آج تجھے دو باتیں میرے بتانی تھی میں نے دو باتیں تجھے بتانی تھی بیٹا دو باتیں کیونکہ میں دنیا سے جا رہی ہوں میں دنیا سے پترا میں دنیا تو جا رہی ہوں پر دو گلاں تن دسنیا سن موقع نہیں ملیا تو بڑا مصروف بندہ ہے تو بڑی شخصیت بن گیا ہے تو بڑی پرسنالٹی والا بن گیا ہے میرے آ بچیا موقع ہی نہیں بنیا جڑی گلاں تیرے نال پیار دیا کرنی سن پترا نہ تو میرے کول بیٹھے نہ مینوں کول بیٹھن دی تائی آ گلاں میں کاغذ دے ذریعے تیرے تک پہنچانا چاہنی ہاں اج میں پہلا راز کھولنا چاہنی ہاں کہ بچیا میں اکھوں کہانی کیویں ہوئی ہاں اللہ اکبر کبیرہ میرے آ سونے مائیکل جدوں تو معصوم بچہ سے میں تینوں اپنے آنگن دے اندر ویڑے اندر چلایا کردی تینوں چلن دا ول سکھایا کر دی ایک دن تو منہ دے بل گریا تیرے اکھ اندر کل وج گیا وہ بچیا تیری اکھ ضائع ہو گئی میں بڑے ڈاکٹر کول تکے کھا دے میں جہد کول گئی ہاں سارے جواب دے چڑے یہ مائی اکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی ایک سرجن نے ذمہ داری اٹھائی ایک زندہ صحت مند انسان دی اکھ دا آنا کٹنا پئے گا اس بچے دی اکھ ٹھیک ہو جائے گی وہ میرے بچیا جی دنیا تو جان لگی ہاں تو جاندی وار راز دینا چاہنی ہاں بچیا میں اکھوں کہانی نہیں سن تر تیری اکھ دا ڈیلا صحیح کرنے واسطے بچیا تیری اکھ ٹھیک کرنے واسطے میں اپنی اکھ دی قربانی دیتی ہے میں نہیں سا کہانی کہنا تے تو سے اج تیرو دسن لگیاں کہ تیری وجہ سے میں مد صورت بنی تے دوسرا تو تے پابندی لائی سی میرے گھر نہ آئی سن تیرے گھر دے سامنے جڑی کوٹھی ہے نا یہ جڑا سین ہے چبوترا میرا بیٹا میں ہر دوسرے تیسرے دن ایتھے آ کے بیٹھ کے تیرے ڈیوٹی ٹائم دا میں انتظار کرنی سا کہ میرا مائیکل بیٹا کروں نکلے گا تے میں اپنے بیٹے دا دیدار کراں گی بچیا میں تیرے گھر دے سامنے بہ کے اپنے آپ نو چھپا کے میں تیرا دیدار کریا کردی سا پتر میں تینوں چھوڑیا نہیں تو تے میرے نظر انداز کر چھڑیا تو تے نظرہ چوں گرا چھڑیا پر میرے آ بچیا میں آخری دن تک جب تک میرے سامنے میرے جسم اندر جان رہی ہے نا میرے آ بچیا میں آخری دم تک تیری زیارتاں کر دی رہی ہاں بس یہ دو گلاں تینوں دسنیا سن اللہ اللہ اللہ یہ نالے پڑی جا رہے نالے روئی جا رہے خط مکمل ہویا تے خش کھا کے زمین تے جا پیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں ہوش آئی ہے نا لوگوں میں دسنا چاہنا اب کیا پچھتائے جب کڑچڑیاں چگ گئی کیا پوچھتا ہے ہوں رو رہے ہیں پھر پیسہ لایا ڈالر خرچ کیتے یورو پاؤنڈ خرچ کیتے کہ پوری دنیا میں مدر ڈے منایا جائے کس دن جس دن میری ماں دنیا سے گئی کہندا لوگوں میں بھول گیا تسی نہ بھولنا میں غلطی کر بیٹھا تسی نہ غلطی کر بیٹھنا میں ماں نو ستا بیٹھا تسی نہ ستانا اپنی ماں نو حضرات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دی نافرمانی اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتی ہے انہاں دے قدم وچ اللہ نے تواڈی جنت بنائی ہے اللہ اکبر کبیرہ خوش نصیب نے اولاداں جو ماں باپ دی قدر کردیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغیما الفو تین مرتبہ آپ نے فرمایا راغیما الفو او دی نک خاک الودا ہو گئی او دی نک خاک الودا ہو کیا مانا او بندہ ذلیل ہو گیا او بندہ تباہ ہو گیا او بندہ برباد ہو گیا او بندہ لٹیا گیا پوچھیا سونیا کون قیل من یا رسول اللہ او کیڑا بندہ جڑا ذلیل و خوار ہو گیا سونیا کون بد نصیب ہے جو لٹیا گیا تباہ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادراک والدی عند الكبار احدهما او کلاہما فلم یدخل الجنہ. آپ نے فرمایا جدی زندگی اندر دے ماں باپ زندہ رہے, اپنی زندگی اندر اپنے ماں پیو بڑھاپے اندر پایا, دوہاں نوں دوہاں تے بڑھاپا آ گیا یا جو تو کسے تے بڑھاپا آ گیا, او دی خدمت کر کے اللہ پاک تو جنتا حاصل نہیں کیتیاں, او بندہ تباہ ہو گیا, ذلیل و خوار ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ, اے کون کہہ رہے ہیں؟ آمنہ دلال فرما رہے, اے کن نے فرمایا؟ رحمت کائنات نے فرمایا, جدی زبان دا ہر جملہ اللہ اکبر کبیرہ, او دیاں گرنٹیاں آسمانوں تو اتر دیاں نے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حضرات گرامی قدر کریا کرو اپنے ماں باپ دی. اللہ اکبر کبیرہ, ویکھو نا سکولوں چھٹی دا ٹائم ہوئے, دو بجے سوا دو جان کڑیاں سوئیاں کڑی دی اگے اگے جاندیاں, ماں دی جان مٹھ جا جاندی, بار بار بار بار بے چین بے قرار بے سکون دروازے وال جاندی ہے, صدقے جاواں بیٹی نہیں آئی, ہائے میرا بیٹا نہیں آیا, نہیں سکون آیا, چادر پکڑی گوانڈیاں دا جا کنا کھڑکایا, نہیں پہن تہاڈے بچے آ گئے میرے کیوں نہیں آئے. جب تک بیٹی بیٹے نو خریت نال اپنے گھر آندے ویکھ نہیں لیندی, لوگو ماں نو چین نہیں آندا, لوگو ماں نو چین نو قرار نہیں آندا. اللہ اللہ اللہ, تاں تے میں پیار دا جملہ سنانا چاہنا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. یہ ہے پیار تے کہہ دو سبحان اللہ. عظمتاں کی سناواں مادیاں, بھئی عظمتاں کی سناواں مادیاں, تار دندیاں جے دعاواں مادیاں, لال پیارا جب تائی کرنیا جاوندا, لال پیارا جب تائی کر نہیں آ جامدا, ہائے رین بوہے تے نگاواں مادیاں, بھئی رین بوہے تے نگاواں مادیاں, تار دندیاں نے دعاواں مادیاں, عظمتاں کی سناواں مادیاں, رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ. ذرا کہو صلی اللہ ہو, رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ, رو پے سونے نبی محمد مصطفیٰ, کہ یاد جد آیا جدائیاں مادیاں, ہے یاد جد آیا جدائیاں مادیاں, زار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اب کا من حولہ, اتنے روئے میرے پاک نبی ماں دی قبر دی زیارت کر کے, اتنے روئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر دی زیارت کر کے, او لوگوں میرے محبوب دے میرے محبوب دے اتھرواں تے آنسواں نے, میرے پاک نبی دی سسکی ہٹ کو رہے نے, میرے محبوب دے صحابہ نو روا چھڑے آئے, صحابہ بھی رون لگ پئے, اب کا من حولہ, صحابہ بھی رو پئے. جدوں نبی پاک نے کیا صاف کیتیاں, ایک پروانہ عرض کردا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے کیڑا پیار والا جی ستائے, اے کیڑی محبت والی ہستی ستیے, جی دی یاد نے جناب نے اتنا روایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکیاں پھر دوبارہ سوئیں نل پر گئیاں, آپ دی آواز پھر آئیے ڈب ڈبان دی آوازوں فرمایا, او ساتھیو تنو پتا نہیں چلیا, یہی تے میری ماں آمنہ دی قبر ہے, جڑی ماں 6 سال دا محمد دنیا تے چھڑ کے چلی گئی, اے میری ماں آمنہ ستی ہے 6 سال دا سا. پھر آپ کو اپنا واقعہ سنایا کر دے کہ کس طرح مدینے گئے, ایک درخت تے پرندہ بیٹھتا سی, اسی اس پرندے نو اڑایا کر دے, آپ نے ساری داستان سنائی, اس مقام تے آ کے میری ماں بیمار ہوئی, اس مقام تے آ کے میری اماں میرے 6 سال دا چھوڑ گئی. اے لوگو, میرے محبوب رحمت عالم نے معصوم عمر اندر 6 سال دی عمر اندر اپنی ماں دی لحد بندی دیکھیے, ماں نو لحد اندر اتاریا جا رہے, میرے پاک نبی معصوم عمر اندر اپنی ماں دی الوداعیاں ویکھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ مٹیاں پائی گئی قبر تیار کیتی گئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال دی معصوم عمر اندر اپنی ماں دی قبر دیا تیاریاں ویکھیا او لمحے نبی پاک پوری زندگی بھلا نہ سکے او لوگو او نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او یاداں میرے پاک نبی پوری زندگی بھلا نہ سکے اللہ اکبر کبیرہ اور خالق کائنات دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے الم یجد کا یتیم فآوا ماں باپ تو دعا والے آ کر اللہ تیرے تے مہربان ہوئے گا جی امام بخاری تے مہربان ہوئے اکھیاں دا نور کوئی نہیں ماں نے دعاواں کر کر کے اللہ کو پتر دی اکھیاں دا نور لے آئے مسلمان دعاواں کرایا کر اپنی ماں دی خدمت کریا کر ایک ہوندا ہے دعا کروانا ایک ہوندا ہے دعا لینا کنی چیزاں نے دعا کروانا بہتر ہے کہ دعا لینا بہتر ہے بولو تو صحیح یار ہوں ایک بندہ سٹیج تے آ کے کسی بزرگ نے آ کے میرے واسطے دعا کرنا ایک انداز تو یہ ہے ایک انداز ہے کہ وہ خدمت کرتا ہے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تو وہ بزرگ آپ ہی کہہ ان شاء اللہ جوانی ہے ماڑے واؤ بچیا کسی نیک باپ کا پتر ہے یار کوئی بچہ کسی بزرگ نو گزر کے سلام کہہ دے بابا جی السلام علیکم حالانکہ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے وہ سلام کہنے بزرگ راضی ہو گیا وہ بابا 3-4 ایویں دعا دے شردا شاباش پترا کسی نیک کک دا جائے کسی چنگے خاندان دے کسی چنگے کسی اچھے خاندان نال تیرا تعلق ہے جا بچیا جوانیاں مانے او انج دعاواں لیا کرو خدمت کر کے دعاواں لیا کرو فیصلہ باد تقریر سی میری دعا یہ موضوع میں انہوں نے دیشڑے میں بیان کیتا اللہ دی قسم ہے تقریر تو بعد حالے سی مسجد چو گئے نہیں ایک نوجوان جیدا چہرہ آنسو نال بھریا کہندا قاری صاحب کئی سالوں تو ابے نال بول چال بند سی اج اللہ دا شکر ہے اللہ دے گھر آ کے کوئی دوست مسیتے لے آیا جلسہ سنے واز سنے کہندا قاری صاحب ہونے ہی میں ابے دے پیر پھڑ کے منت کر کے منا کے آ گیا ابے نے معافی دے دیتی ہے میرے واسطے اج بڑی خوشی دا دن ہے کہ میرے ابا نے معاف کر چھڑے جلسے سنتے ہو واضح سنتے ہو تے گھر کوڑیاں کسیلیاں گلا باپ نو گلا پھاڑ کے بولنا ماں نو دڑک کے بولنا حضرات یہ کوئی بات نہیں ہے سنو اور عمل بھی کر کے دکھاؤ ماں باپ نو پتا چلے کہ میرا بیٹا کیر کلاں جلسے تے گیا انداز ہی بدلے بدلے ہوں میرا بچہ جی جی کر کے بول رہا ہے کی خیال ہے لہجے بدلو گے پہ انداز بدلو گے انداز بدلو عملی دنیا چ آؤ عملی دنیا چ اور پھر یاد رکھنا نمازی بن جاؤ کی بن جاؤ تو بولو تو صحیح اگر نماز دی سستی کر دے تو اج تو بعد توبہ کرو انشاءاللہ کوتاہی کرنی کی ہوئے گا اللہ دی عبادت نبی پاک نال محبت ماں باپ واسطے دعاواں سبحان اللہ قرآن پڑھو گے تا دعاواں نماز پڑھو گے تا دعاواں اللہ دی رحمتاں نازل ہون گیاں اے بزرگاں نے ایک چٹ بھیجی ہے کتے ناراض ہی نہ ہو جان آپ تو میں تمہیں کہہ دیا دعاواں لینیاں چاہیے نے شاید انہاں دی فرمائش پوری کر کے دعا ہی لب جائے سنا دیا میں بیان میرا مکمل بابے انہوں نے چٹ بھیجی ہے جی وہ اللہ دے ولی والے سناؤ نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے سعودی ہے نا جدے تقریر سے اتنے میں سنائے وہ کسی دوست نے نا یہ مکسنگ کر کے نا مناظر لا کے وہ انٹرنیٹ سے سٹے نے ایک دوسرے میں دکھائے بڑا بڑا پیارا ماحول بڑا ہے حضرات سننا ذرا نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دینے نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پانڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے ایکو ہی ول بابا جی آدم دا ماوا ہے ایکو ہی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ ہاتھ لایا میلے ہون کئی کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرما والے نے کتے لسی پین ملدی نہیں کئی کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہی کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرت دے. ایک دفعہ نا نوائے وقت ایک بی بی دی فوٹو آئی فیصل آباد دی اماں تے انج کر کے بیٹھی تے رونا جا چہرہ بنایا تے تھلے نیو نوائے وقت سرخی لائی کہ اماں بڑی غمزدہ بیٹھی تے تھلے اماں دا بیان لکھیا میں نے اپنی بیٹی بیائی افسوس کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکی صرف 2 کلو سونا دیا ہے اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکی صرف 2 کلو ہائے ہائے ہاتھ لایا ہاں بات دور نہ چلی جائے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی ہیں یہ جملے اللہ نے اس فقیر کو بنوائے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی ہیں کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نو نہلا رہے نے کئی سہرے گانے بن رہے نے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے. اللہ پاک تہاڈی حاضری قبول فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یوتھ فورس دیاں اللہ محنت قبول فرمائے. برادرم بھائی زبیر صاحب اور انہاں دے رفاقہ احباب دی اللہ محنت قبول فرمائے. حسن کیسٹ والے ستارہ کلونی نمبر 2 نیازی چوک چمبی چنگی مرسد لاہور حاجی مقصود صاحب حاجی عبد الرزاق صاحب انہاں کول تانوں سیڑیاں ملن گیاں. انہاں دی ریکارڈنگ بڑی شاندار ریکارڈنگ ہے جس طرح اوکاڑے اندر ظفر کیسٹ ہاؤس لاہور اندر الحمدللہ حاجی عبد الرزاق صاحب آسن کیسٹ والے خوب ریکارڈنگ کرتے ہیں. اچھا انہاں دا معیار ہوندا ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے وے. انہاں کول تو سیڑیاں ملن گیاں. فقیراں نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.